เรื่องวิชาภาคียธรรมตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ทีนี้ก็มาถึงอีกลักษณะหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงพร่ำสอนว่าถ้าเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาว่าคนอย่างเรานี่มันจะเอาอย่างไรนะถ้าจะอบรมให้เกิดวิปัสสนามันก็เกิดยากมันก็ไพร่อยากจะสงบอยากจะทำจิตให้สงบเกิดนั่งสมาธิไปเกิดไปเห็นนู่นเห็นนี่เกิดนิมิตบับบับแวบแวบอะไรขึ้นมาเนี่ยอ่ะมันจะหนักไปทางสมถะสระมังคนนี้ไปเอาทางสมถะเข้าจริงๆกับคิดไปอีกแบบหนึ่งอยากจะรู้อยากจะเห็นอันนี้รูปอันนั้นนามอันนั้นเวทนานี่สัญญานั่นสังขารนั่นวิญญาณนี่ผัสสะอะไรต่างๆเรียกว่าสมถะก็ไม่เข้าท่าวิปัสสนาก็ไม่เข้าทีมันครึ่งๆกลางๆมันอย่างไรอ่ะที่ภาษาภาคอีสานว่าสมถะพอกระจาวิปัสสนาพอกระเทินเอาเข้าจะเลยไม่ได้อะไรเลยตรงเนี้ยจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็บอกว่าปุณณจะปรังภิกขเวยังมีอีกนะยังมีอีกมีอีกทั้งในทีนี้ทีนี้ก็เอามันไปทั้งสองเลยพร้อมกันสมถังวิปัสสนังยุคขณทังภาเวติสมถังวิปัสสนังยุคขณทังภาวะยะโตมัคโคสัญชายติโสตังมัคคังอาเซวโตภาวะยะโตปหุริกโรโตสัญโยชนานิปะหิยันติอนุสยาภยันติโหติภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่ไปด้วยกันยุคะนัตถังภาเวติเจริญไปพร้อมกันเลยตัสสะสมถังวิปัสสนังยุคะนัตถังภาวยโตมัคโคสัญชายติเมื่อเธอเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมกันแล้ววันหนึ่งมรรคมันจะเกิดคือหนทางเลือกความคล่องตัวของจิตมันจะเกิดเมื่อมันเกิดแล้วก็โสตังมะขังอาเสวโตภาวะยะโตพหุลีกะโรโตเสพให้มากกระทำให้มากเจริญให้มากตามมรรคนั้นสัญโยชนานิปะหิยันติอนุสยาภยันติโหติก็จะทำให้สัญโยทั้งหลายอนุสัยทั้งหมดหมดไปสิ้นไปเห็นไหมล่ะหมายความว่าตรงนี้เราเลือกไม่ได้ไม่สามารถจะจัดการปรับปรุงเองได้ก็เลยเอาให้มันเลือกของมันเองมันเลือกของมันเองตรงนี้พวกเราทั้งหลายพากันคิดดูให้ดีในนี้จะมาบีบในนี้จะมาคั้นกันให้มันเกิดวิปัสสนาวิปัสสนาอย่างเดียวต้องเอาอย่างนี้ต้องเอาอย่างนี้มันก็ไปขัดบางคนมันใช้ไม่ได้เลยจริงๆแต่บางคนมันเหมาะสมมากนะจะไปดูถูกดูแคลนบางคนไม่เหมาะดอกที่จะไปเจริญสมถะเพราะเขามีสมาธิธรรมชาติอยู่แล้วพอไปเจริญสมถะแล้วยิ่งไปใหญ่ไปติดตันอยู่กับสมถะไปพบความสุขอันเอิบอิ่มพอใจแช่เย็นอยู่ในความสุขนั้นต่อมาก็โฟลว์ออกมาเป็นแมจิกันพาวเวอร์เป็นซูเปอร์นอร์มอนมีฤทธิ์มีเดชและลึกฉาดหนรังหูทิพตาทิพซึ่งมันเป็นสาธารณธรรมมันเป็นไปได้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเกิดหลงไหลสติปัญญาอ่อนตัวลงถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำก็ไปเลยเพราะนั้นไม่เหมาะเลยบางคนมีสติสัมปชัญญะมีสตินสีปัญญินสีโดยธรรมชาติเพียงพอก็มุ่งตรงไปที่วิปัสสนาเลยสมถะจะเกิดตามหลังเมื่อรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างการปล่อยวางเกิดขึ้นความสงบราบเรียบแห่งจิตก็เกิดตามมาโดยไม่ต้องสงสัยทีนี้บางคนมันไม่ไหวต้องฝึกให้มันสงบเมื่อสงบแล้วจึงเอามาเพ่งแล้วเพ่งอีกมาสู่ลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะของสิ่งทั้งหลายด้วยจิตอันสงบตั้งมั่น concentrate to the characteristic of existence นี่ลักษณะนี้ทีนี้ต่อมาลักษณะอีกที่กล่าวในขณะนี้ก็คือว่าไม่สามารถเลือกได้ผู้เป็นครูบาอาจารย์เราเองที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่มีนานาที่มุตติกายานยานยังรู้อธิมุตจุดมุ่งหมายอุปนิสัยใจคอของผู้อื่นเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์มียานอันนี้พระองค์สามารถสอนคนโง่ๆให้บรรลุธรรมได้สอนคนฉลาดให้บรรลุธรรมได้ง่ายสอนคนโง่น้อยโง่มากโง่ปานกลางฉลาดน้อยฉลาดมากฉลาดปานกลางพระองค์จับจุดได้สอนได้ง่ายพวกเรานี่มันเวียงแห เมื่อเวียงแหแล้วเนี่ยก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่น exactly attachment ยึดมั่นถือมั่นอันนี้อันเดียวเนี่ยไม่ได้นะมันไม่ถูกอันนี้มันอาจจะเหมาะสำหรับคนนี้แต่อาจจะเป็นไปไม่ได้สำหรับคนนู้นเพราะนั้นตัวสุดท้ายเอามันไปพร้อมกันเจริญสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมกันให้มันเลือกเองจิตมันจะถนัดทางไหนไอ้ตัวนี้ทำอย่างไรตัวนี้ก็คือว่าอย่างสมมุติว่าเราเจริญอานาปานสตินะมีสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแบ่งสติแบ่งความรู้สึกเนี่ยไว้เป็น2ส่วน2ภาค 50% รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเราหายใจเข้าหายใจออกและในขณะเดียวกันอีก 50% คอยรู้จักเวลามันคิดมันปรุงแต่งมันมีความรู้สึกอย่างไรคิดปั๊บขึ้นมาก็รีบเข้าไปรู้ว่านี่มันคิดดีคิดชั่วคิดอะไรขึ้นมารู้มันทั้งนั้นแล้วก็หยุดลงเพียงแค่อาการรู้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกต่อไปดูซิว่าจิตมันจะถนัดทางไหนถ้าหาว่าดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปด้วยดูความคิดไปด้วยในที่สุดความคิดมันน้อยลงมันสั้นลงแต่ความคิดเนี่ยมันค่อยจะหมดไปมันสงบตัวโล่งสงบตัวลงนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามรรคเกิดที่เรียกว่ามรรคโคสัญชายติภาวยโตมรรคโคสัญชายติหมายก็ว่าการอบรมมาถึงขั้นนี้มักเกิดคือหนทางเลือกแห่งจิตมันเกิดถ้าความคิดเกิดขึ้นก็รู้ความคิดและความคิดมันน้อยลงเห็นแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นแต่ความสงบเฉยถ้าอย่างนี้เรียกว่ามักทางสมถะคือความสงบมันเกิดเส้นทางสายนี้ขึ้นก็โสตังมักขังอาเสวะโตเซฟความสงบให้มากถ้ามันมากแล้วก็มาพิจารณาทีนี้ถ้าเกิดว่าดูไปความคิดยิ่งดูลมหายใจไปดูความคิดที่มันคิดมันเกิดมันดับรู้แล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาอีกรู้อีกดับไปอีกคิดขึ้นมาอีกรู้อีกดับไปอีกยิ่งรู้ยิ่งคิดยิ่งรู้หลากลังไลประดังประเดมาในที่สุดความรู้ก็รู้มากคิดเท่าไหร่รู้เท่านั้นอย่างนี้ลมหายใจก็ปล่อยไปตามธรรมชาติกลับมารู้แต่ความคิดความรู้สึกความเกิดความดับรู้ไปคิดไปคิดไปรู้ไปอยู่อย่างนี้นานๆเข้าจิตคล่องตัวเห็นความคิดนี่เกิดขึ้นพอรู้ก็เห็นมันดับก็เห็นมันเกิดก็เห็นมันดับเห็นมันเกิดก็เห็นมันดับเพียงแต่คิดขึ้นมาเรารู้เข้าดับอีกแล้วเอาเกิดอีกเอาดับอีกอย่างนี้ในที่สุดเพลินความคิดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวเป็นความคิดที่สั้นลงก็เป็นความคิดเพียงชั่วกระแสยิบจับเกิดดับตรงนี้จิตสบายในอาการรู้ชนิดนี้สปายาวิจารณะเจโตวิจารณะสปายาเกิดความสบายแห่งจิตในการเข้าไปรู้แล้วก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไปคิดทั้งวันรู้ทั้งวันดับไปทั้งวันแล้วก็ไม่วุ่นวายคิดอยู่ทั้งวันแต่ก็ไม่วุ่นวายเมื่อสงบจบอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวยโตมรรคโคสัญชายติเจริญสืบไปแล้วมรรคทางเลือกแห่งจิตก็เกิดตรงนี้แสดงว่าจิตมันจะถนัดไปทางวิปัสสนาทางรู้แจ้งเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเกิดเห็นมันดับคิดทั้งวันรู้ทั้งวันดับไปทั้งวันแล้วก็ไม่วุ่นวายทั้งที่คิดก็ไม่วุ่นวายตรงนี้สมาธิก็ดีวิปัสสนาก็ดีมันก็เกิดมาความสงบก็เกิดขึ้นสงบอยู่ท่ามกลางความคิดนั่นเองไม่ใช่ว่าสงบอะไรลักษณะเช่นนี้เรียกว่าความสงบของฝ่ายวิปัสสนาทั้งที่คิดตาก็เห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสสัมผัสทั้งกายทุกอย่างความคิดก็เกิดแต่จิตไม่เข้าไปยึดถือเพียงแต่รู้แล้วก็ดับไปรู้ดับไปรู้ดับไปเกิดการเกิดการดับอยู่เช่นนี้อย่างนี้เรียกว่าสมถะก็เกิดด้วยคือความสงบก็เกิดด้วยแต่จิตมันคล่องที่จะมารู้เท่าทันแล้วก็ดับไปอย่างนี้เรียกว่าทางเลือกจิตมันเลือกทางเดินของมันเอาสรุปอีกทีหนึ่งว่าสมถังวิปัสสนังยุคณทังภาเวติเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมกันตัสสะสมถังวิปัสสนังยุคณทังภาวยโตมัคโคสัญชายติเมื่อเจริญสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันแล้ว มรรคคือหนทางเลือกแห่งจิตก็เกิดขึ้นโสตังมรรคังอาเสวะโตภาวะยะโตภาหุรีกะโรโตสัญโยชนานิปะหิยันติอนุสยาพยันติโหติเสพมรรคนั้นให้มากกระทำให้มากเจริญให้มากก็ยังสังโยชน์ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปนี่เห็นไหมล่ะเพราะนั้นคำว่าวิปัสสนามันเป็นคำเดียวโดดๆแต่อย่าลืมบริวารเพื่อนฝูงของมันคือสมถะและเราจะเอาอย่างไรกองวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทยเราไม่ต้องลงทางไม่ต้องแอดแทสแอดแซกลียึดมันถือมันฝ่ายเดียวต้องจิตใจกว้างต้องมองไปที่ทางปริยัติสัทธรรมวิชาการด้วยเมื่อมาถึงช่วงนี้ทีนี้เอาเรามาถึงเรื่องญาณเรื่องญาณพอเราก็พูดกันญาณ9ญาณ16จริงๆแล้วญาณพวกนี้เป็นการปรุงสับขึ้นมาใหม่ในยุคอรรถกถาในยุควิสุทธิมรรคอยากจะพูดถึงญาณในวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าจริงๆในเรื่องอริยสัจ4ในเรื่องธรรมจักรปวัตนสูตรมันมีอะไรมันมีญาณอยู่3ญาณคือความรู้แจ้งประจักษ์อยู่3อันเกี่ยวกับอริยสัจคือสัจญาณรู้ความจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์มันอยู่ตรงนี้ตรงที่หลงก็ไปยึดมั่นถือมั่นในตัณหาทั้ง3เป็นเจ้าของผู้อยากผู้ไม่อยากผู้อยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากพบนี่แล้วก็รู้ความจริงอีกอันหนึ่งว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ในบางครั้งบางคราวประจักษ์แจ้งทำให้แจ้งชัดเฉกกรณะก็เห็นว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ในจิตในใจความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เห็นอีกอันหนึ่งว่าการที่ความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีความทุกข์เพราะการกระทำเช่นนี้คือตัวมรรคเพราะนั้นสัจญาณรู้ความจริงความทุกข์นั่นแหละเพราะนั้นเมื่อเราเจริญสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาสมถะก็ได้มันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์กายไม่เท่าไหร่ทุกข์ใจมันเกิดปฏิฆะงุดงิดขัดเคืองวุ่นวายขัดข้องกดดันบีบคั้นออฟเพลสอะไรไปหมดเลยรู้มันเข้าไปในความทุกข์ชนิดนี้ทุกขังอริยสัจจังปริเยยังทุกข์นั้นให้กำหนดรู้เข้าไปในจิตในแต่ใจตัวเจ้าของผู้เป็นผู้ทุกข์เจ้าของผู้รู้ว่าทุกข์เนี่ยรู้เข้าไปสิตรงเนี้ยพยายามรู้ใจตนเองที่มันกำลังเข้าไปแบกไปหามไปยึดถือเข้าไปเป็นตัวทุกข์เป็นเจ้าของทุกข์จนลืมว่าตนเองทุกข์ไปสิจริงๆเนี่ยเมื่อรู้ตัวนี้เข้าจริงๆนั่นน่ะเข้าเนี่ยก็จะเห็นสัจจะอันหนึ่งว่าอ้าวจริงๆแล้วทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยากจะอยู่กับเราแล้วมันเองก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้เราเพียงแต่เข้าไปยึดไปถือมันเท่านั้นมันจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าใครทุกข์โวยสมมติว่านั่งสมาธิไปหายใจเข้าเหมือนใจจะขาดตายปวดหัวปวดไปหมดบีบคั้นกดดันไปหมดทำอย่างไรก็ไม่น่าทำนั่งก็ยากเดินเดินก็ยากนั่งวุ่นวายไปหมดเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรสร้างความรู้ปริญญาขึ้นมายาตะปริญญาเพื่อจะประจักษ์แจ้งสัจญาณคือความจริงรู้จักความจริงทุกในทุกจริงๆไม่ใช่ทุกเก๊ะๆไม่ใช่ทุกปอมๆรู้ตัวนี้เข้าไปนั่งทุกนอนทุกยืนทุกเดินทุกกินทุกถ่ายทุกอะไรรู้มันไปทั้งนั้นทุกจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้เข้าไปในจิตใจที่เป็นเจ้าของทุกและจะถึงจุดหนึ่งเหมือนฟ้าแลบมีคำถามซ้อนขึ้นมาในใจถึงจุดนั้นอาจจะในขณะนั่งหรืออาจจะอยู่ในขณะนอนหรืออาจจะในขณะที่กำลังลุกขึ้นหรืออาจจะอยู่ในขณะตื่นไม่เลือกเลยอากาลิโกและไม่เลือกอิริยาบถหรือในขณะที่ท่านกำลังพลิกตัวกำลังทุกข์กำหนดรู้ทุกข์กำพลิกตัวมันจะเกิดคำถามแบบสายฟ้าแลบว่าใครทุกข์เว้ยและจะมีคำตอบแบบฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาว่าไม่มีใครทุกข์โว้ยโง่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเจ้าของเฉยๆตรงเนี้ยแล้วก็จะวาบหายไปเลยเบาวิวหายไปเลยความทุกข์อะไรต่างๆมันหายไปเหมือนปงของหนักๆออกจากบ่าแล้วความเบาก็ไม่รู้มันมาจากไหนความรู้สึกตามหลังมาก็ประจักษ์แจ้งโผล่ออกมาว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองความทุกข์หมดไปเพราะเรารู้อย่างนี้ความปล่อยวางอย่างนี้คือตัวมรรคจริงๆแล้วเราเดินตามมรรคแต่ไม่รู้จักมรรคดอก แต่พอมันได้ผลความทุกข์หมดไปจึงมั่นใจในมรรคมั่นใจในทางเราทำอย่างนี้ความทุกข์ก็เลยหมดไปตรงนี้เรียกว่าสัจญาณรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับลงแห่งทุกข์รู้การปฏิบัติการกระทำที่ทำให้ทุกข์มันดับไปคือเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเสียโดยอัตโนมัตินะไม่ใช่คิดเอานะอัตกาวิจารานะไม่ใช่วิสัยแห่งความคิดตึกตองคาดเดาเข้าถึงนะมันจะต้องรู้อย่างชัดเจนประจักษ์แจ้งจริงๆลงไปในตัวทุกข์แล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาโดยตัวของมันเองคำตอบฟ้าผ่าก็เกิดเปรี้ยงขึ้นมาว่าไม่มีใครทุกข์โว้ยมันเกิดจากความหลงและไปยึดถือของเราเองเท่านั้นตรงนี้มันไม่มีใครเป็นไม่มีใครรู้มันเป็นเองรู้เองของมันชนิดนั้นมันก็หายวับนิโรธตัวคำถามใครทุกข์โว้ยเป็นสมุทัยคำตอบว่าไม่มีใครทุกข์ดอกโว้ยโง่เขาไปยึดมั่นถือมั่นหายวับไปเลยนั่นนั่นคือนิโรธแล้วความมั่นใจก็เกิดขึ้นว่าความทุกข์ได้หมดไปแล้วระดับนี้เพราะเรากระทำเช่นนี้มันถูกต้องแน่นอนตรงนี้เองเป็นมรรคท่านจึงเอาวางไว้หลังนิโรธจริงๆแล้วเราเดินตามทางเหมือนเรามาที่นี่แหละที่นิเพที่นิเพทปรารามเนี่ยทั้งที่เดินมาตามเส้นทางสายเนี่ยนั่งรถมาขับรถเข้ามาก็เห็นป้ายเข้ามาก็ยังไม่ถึงตรงนี้ก็ต้องถามว่ามันถูกไหมตรงนี้จะไปนิเพทปรารามไปวัดป่าอาจารย์สมภพไปตรงนี้ใช่ไหมถามชาวบ้านก็บอกว่าใช่ไปตรงนี้แหละไม่นานหรอกเท่าไหร่อีกหน่อยก็ถึงการเดินทางมาตรงนั้นนะยังไม่ถึงก็สงสัยแต่พอมาถึงนิเพเข้าจริงๆตรงเนี้ยความสงสัยว่ามันถูกหรือผิดในเส้นทางสายนี้หมดไปแล้วเพราะถ้ามันผิดมันก็มาไม่ถึงที่นี่นี่มันถูกเพราะนั้นข้อวัดปฏิบัติตรงเนี้ยถ้าเข้ามาถึงจุดนี้มันก็สิ้นสงสัยก้าวเข้าสู่ปฐมทัศน์อย่างลงสู่ธรรมวินัยอย่างเข้าสู่ศาสนาของพระพุทธเจ้าก้าวล่วงวิจิกิจฉาวิคตะตะถังคตาก้าวล่วงความสงสัยที่จะต้องไปถามใครอีกต่อไปตอนนี้เพราะนั้นสังโยชน์ข้อแรก3ข้อแรกที่โสดาบันบุคคลจะทำลายให้สิ้นสลายลงก็คือสักกายทิฏฐิความยึดมั่น 100% ว่าตัวเราของเราได้พังทลายลงวิจิกิจฉาความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกเนี่ยเป็นอย่างไรตรงไหนมันหมดความสงสัยตรงเนี้ยเรียกว่าสัจญาณญาณรู้จักความจริงแล้วก็มีอีกกิจญาณรู้หน้าที่ที่จะกระทำกับทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์กับความดับลงแห่งทุกข์และทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์พอได้ผ่านความจริงมาในขั้นหนึ่งแล้วก็รู้จักการกระทำที่ให้เรามาถึงจุดนี้เรียกว่ารู้ญาณที่รู้จักกิจจากหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้สุดท้ายก็มาถึงกตญาณจริงๆแล้วพูดมันยาวห่างไกลจริงๆแล้วมันเกิดมาพร้อมกันเลยนะกตญาณก็คือว่าญาณอย่างรู้ว่าความทุกข์ของเราหมดไปเท่าไหร่แล้วเหตุให้เกิดทุกข์ของเราหมดไปเท่าไหร่และยังมีเหลืออยู่เท่าไหร่ทั้งทุกข์ทั้งเหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ของเรามันดับไปเท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่และหนทางวิธีทางที่จะกระทำต่อไปจะจัดการอย่างไรกับมันต่อไปอีกสิ่งเหล่านี้มันจะรู้ไปพร้อมกันเรียกว่ารู้ความจริงรู้หน้าที่รู้จักส่วนที่ยังเหลือที่จะกระทำต่อไปท่านจึงเรียกว่าติปริวัตตังทวาทัสกาลังยะท่าภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิรู้ประจักษ์แจ้ง3รอบอันนี้แหละสัจญาณกิจญาณกตญาณญาณทั้ง3เนี่ยเวียน3รอบแต่ละรอบ3 4 12ในอริยสัจทั้ง4รู้มา3อันเนี้ย3ระดับ3รอบก็เลยเป็นทวาทสักการัง12อาการ3 4เป็น12มันอยู่ตรงนี้ดอกนะเพราะนั้นไม่ต้องไปถามว่าเราได้ญาณไหนเข้าถึงญาณไหนแล้วไม่ต้องไปถามขายขี้หน้าขายขี้เถ้อของตนเองมันบอกให้กันไม่ได้ดอก ตั้งให้กันไม่ได้ดอกออกใบประกาศให้กันไม่ได้เหมือนสอบพระปริยัติธรรมในสมัยพุทธกาลไม่มีผู้ใดสามารถรับรองกันได้แต่ระดับจิตของพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าระดับเดียวกันจะรู้กันแต่ถ้าปุถุชนเช่นเดียวกันแล้วก็อย่าหวังเลยพระอรหันต์บางองค์นี่อย่างพระลกุณะกุตกะภัททิยะตัวค่อมๆไปไหนพวกเล่นหัวลูกหัวเล่นสับมังงีกเล่นทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์ใครจะไปรู้จักล่ะนี่ลองคิดดูมันไม่รู้จักกันดอกญาณระดับไหนเรานี้แหละจะรู้สิ่งที่วัดเครื่องวัดให้เรารู้ได้ดีที่สุดคือความทุกข์ถ้าความทุกข์ในจิตในใจอันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นมันหมดไปได้ 25% เมื่อนั้นท่านก็เป็นโสดาบันได้มันยังเหลืออยู่ 75% เมื่อได้ความทุกข์อันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นหมดสิ้นไปเลยไม่กลับมา 50% เมื่อนั้นท่านก็เป็นสกิทาคามีได้สกิ้งอาคามีผู้กลับมาสู่อารมณ์ของโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้ามองในแง่จิตใจจะโกรธได้ก็เพียงครั้งเดียวจะรักจะกำหนัดได้ก็เพียงครั้งเดียวมันเบาบางไปแล้วทีนี้ถ้าความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นมันหมดสิ้นไปจากจิตใจได้ 75% เมื่อนั้นท่านก็เป็นอนาคามีอยู่ในตัวมันเบาบางที่สุดจนไม่สามารถจะกลับมาโกรธมาโลดมาเต้นมาสืบพันอะไรในโลกนี้กามราคะปฏิฆะอะไรมันหมดไปแต่ก็ยังมีเบาบางที่ละเอียดลึกอีกเหลืออยู่ 25% ตอนนี้ท่านเป็นอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาสู่กระแสของโลกถ้าเกิดว่าตายไปสมมตินะถ้าไปเกิดอยู่ในชั้นสุทธาวาสทั้ง5สุทัสสีสุทัสสากนิทาวิหาตปาปรินิพพานที่นู่นแต่นี่ถ้าว่าความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดทั้งสิ้นมันหมดสิ้นไปเลย 100% เมื่อนั้นก็ถึงที่สุดเรียกว่าอรหัตตะอรหัตตะอรหันต์แปลว่าผู้ถึงที่สุดผู้ข้ามโอคะสงสารได้แล้วผู้มีขนอันราบรองสนิทผู้ไม่ไปผู้ไม่มาผู้ไม่เกิดผู้ไม่ตายผู้ไม่มีผู้ไม่เป็นอะไรต่างๆสารพัดแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาชื่อมันดอกยานยานเยินเยินอะไรต่างๆเอาความทุกข์เอากิเลสตัณหานี่แหละเป็นเครื่องวัดอะไรทีนี้เวลาที่มันเหลืออยู่ก็ขอพูดถึงเทคนิควิธีเพื่อจะได้เป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างเป็นแนวสังเขปว่าทำอย่างไรในกรณีที่พูดมาทั้งหมดจะเจริญสมถะนำหน้าวิปัสสนาอย่างไรจะเจริญวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังอย่างไรจะเจริญวิปัสสนาและสมถะพร้อมเพียงกันอย่างไรก็จะขอยึดเอาอานาปานสติเป็นซุปเปอร์สแตนดาร์ดที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญที่สุดพระพุทธเจ้าทุกองค์ได้ตรัสรู้ได้บำเพ็ญโพธิญาณมาตลอดเป็นวิหารธรรมไปเปิดดูทีปสูตรบ้างก็ได้ไปเปิดดูสูตรที่เรียกว่าอิชานังคระสูตรบ้างก็ได้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่19อานาปานสังยุตเอกธรรมวรรคท่านไปเปิดดูเถิดสูตรเหล่านี้แหละจะบอกท่านให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่ด้วยอานาปานสติท่านบอกว่าปุเพสัมโพธาอนาวิสัมพุทโธโพธิสโตวะสมโนอิมินาวิหะเรนะภิกขเวอานาปานสติสมาธิปวีตาบังภริกตาภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็เป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสตินี่แหละหรือถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องโดยชอบว่าวิหารธรรมของพระพรหมของพระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระเสขะพระอาเสขะที่ถูกต้องควรจะกล่าวว่าอานาปานสตินี่แหละและอานาปานสตินี้ท่านบอกว่าสันโตปนีโตสันโตเจวะปนีโตเป็นสภาพอันสงบปราณีตชื่นใจสุโควิหาโรปนุปปเนจปาปะเกอกุสเลธรรมเมธานาโสอันตรธาเพติบูปสเมติท่านบอกว่าเป็นวิหารธรรมที่อยู่อันพาสุขแห่งจิตทำให้จิตนิพพาสุขกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากนะกายโยกิรมตินะจักขูนิอนุปาทายะจะเมอาสเวหิจิตตังวิมุตติกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นด้วยการเจริญอานาปานสติ อานาปานสตินี้จะหลับตาเจริญก็ได้จะลืมตาเจริญก็ได้เอาเป็นสมถะก็ได้เอาเป็นวิปัสสนาก็ได้เอายังไงเอาแบบวิแบบสมถะก็ไปนั่งตัวตรงๆอุชุงกายังปณิธายะปริมุขังสติงปัตเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นไว้เฉพาะหน้าทำตัวให้ตรงเมื่อตัวให้ตรงแล้วลมหายใจค่อยๆก็จะรู้สึกกระเทือนไปทั้งตัวมันจะมีสติมีสัมปชัญญะจะไม่ง่วงนอนง่ายจะไม่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักจะไม่เป็นโรคพวกต่อมลูกหมากอักเสบด้วยและสติสัมปชัญญะจะตื่นโพลงตั้งกายตรงสร้างสติไว้ความรู้สึกไว้ส่วนบนแค่คอขึ้นมาเฉพาะหน้าไปเบื้องหน้าหายใจเข้ารู้สึกตามลงไปแค่อกนี้ทางนู้นมันก็จะกระเทือนไปหมดหายใจออกรู้สึกหลังจากนั้นก็เริ่มหายใจเข้ายาวๆละเอียดก็จะเห็นมันเข้าลึกลงไปแล้วก็ออกละเอียดเข้าละเอียดลึกต่อมาก็ปล่อยสั้นต่อมาก็ปล่อยธรรมดาสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะส่วนบนเฉพาะหน้าหายใจเข้าก็จะเห็นมันกระเทือนไปหมดถ้าตัวตรงๆนะถ้าตัวงอนี่ยากหน่อยไม่จะยากอะไรยากที่จะรู้แต่ง่ายที่จะนั่งสบายแล้วก็นอนหลับง่ายนั่งหลับง่ายแต่ถ้านั่งตัวตรงๆหายใจเบาๆก็รู้ไปทั้งตัวตอนนี้ก็สร้างความรู้สึกไว้เฉพาะที่มันสัมผัสแล้วก็ลงไปเพียงแค่อกเท่านั้นเองเพราะลงไปนู่นมันก็หิ้วกันแหละภาษาฝรั่งก็ว่า holding your body is upright หิ้วตัวของคนตรงขึ้นมาเมื่อปรับศูนย์มันเข้าที่ลมหายใจก็เริ่มละเอียดหายใจนิดเดียวก็พอต่อมาก็จะละเอียดข้าวละเอียดข้าวลมหายใจละเอียดกายก็ระงับเบาสบายหูอาจจะได้ยินดังขึ้นทางข้างซ้ายต่อมาข้างขวาทางตาก็อาจจะปรากฏเห็นภาพเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำไหลไปสร้างความรู้สึกใหม่มโนภาพทับสร้างอิมเมจิเนตเหมือนพวกรีโมทคอนโทรลโน้มน้าวไก่เข้ามาดึงผลักออกไปย่อให้เล็กขยายให้ใหญ่ทำไปทำมาอาการเพ่งกับสิ่งที่ถูกเพ่งบุคคลผู้เพ่งก็จะเริ่มรวมเป็นอารมณ์เดียวกันเกิดอาการวูบวาบเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำบางคนเร็วกว่านั้นพรึบหายเข้าไปเลยเกิดเอกาทิภาวะคตโตภาวะอันเอกแห่งจิตก็เกิดขึ้นดื่มดำมีความสุขเย็นแสนจะเย็นเอามาเทียบกับกามไม่ได้หลังจากนั้นก็เอาจิตชนิดนั้นแหละเมื่อมันออกมาแล้วก็มาพิจารณามารับรู้ความรู้สึกความนึกคิดอะไรต่างๆรู้มันเกิดรู้มันดับทำไปทำมาอย่างนี้วิปัสสนาญาณก็ค่อยๆแจ่มชัดขึ้นเห็นความเกิดความดับความผ่อนคลายความจางคลายอะไรก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างนี้นะเบื้องต้นสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังทีนี้วิปัสสนานำหน้าเอาอย่างไรหายใจเข้ารู้ตนเองคิดอะไรหายใจออกรู้ตนเองคิดอะไรรู้สึกอย่างไรรู้สึกแต่ความคิดความรู้สึกอย่างเดียวรู้จนมันคิดเท่าไรรู้เท่านั้นคิดเท่าไรรู้เท่านั้นดับไปเท่านั้นไหนที่สุดความสงบก็เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนานำหน้ารู้ความคิดรู้ความรู้สึกอย่างเดียวจนเกิดความสงบตามหลังจนคิดอะไรยึกยักไม่ได้ใช้เวลาหลายวันนี่เหมาะกับบางคนทีนี้เอามาพร้อมกันหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตั้งตัวตรงๆดังกล่าวแล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันคิดแบ่งความรู้ไปรู้จักว่ามันคิดดูซิมันจะถนัดทางไหนถ้ามันถนัดที่จะหายใจเข้าใจออกรู้แล้วสงบไปดับไปจนลมหายใจดับไปนี่มันถึงทางเลือกทางสมถะก่อนถ้ามันรู้แล้วเกิดดับรู้แล้วเกิดดับนี่มันถนัด